राम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज। पौष कृष्ण पंचमी विक्रम संवत 2057 15 दिसंबर 2000। रामायण कथा के अंतर्गत प्रातः लगभग 8:30 बजे कलकत्ता। राम सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदनम प्रपन्न पारिजाताय स्तोत्र वेत्रेकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतगुहे नमः। वसुदेव सुतं देवं वंशचालूरवर्धनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। वंशे विभूषितकरान्नवनीरदावात् पीताम्बराधरुणबिम्बराधरुषात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् वरं किमपि तत्त्वमहं न जाने। हरि ओं नमो सुपरमात्मने नमः। श्रीगोविन्दाय नमो नमः। श्री गुरु शरण कमल देव नम महादेव नम देव नम। नारायण नारायण नारायण नारायण। अभी प्रसंग आया कमल की बात आई शबरी की बात आई इनमें विवेचना या जिसमें गोस्वामी जी महाराज ने बहुत विचित्र बात लिखी। ऐसे लिखे है कि ब्राह्मण सर्वथा पूजनीय है और यहां तक देख दिया कि शापत ताड़त परुषत अंता विप्र पूज्य अशगावी संता पूज्य विप्रशील गुणहीना शूद्र गुण कर ज्ञान प्रवीणा। ब्राह्मण का पूजन करना चाहिए वो श्राप ले तारना करे कठोर बोले ऐसा कहते ब्राह्मण पूजनीय होता है। ऐसा संत गाते पूज्य विप्रशील गुण ही ना इन गुण में तो भी शूद्र गुण कर ज्ञान प्रवीणा शूद्र गुण करने प्रवीणा तो भी नहीं ऐसी बात कही। कई देर गर्मता ही समझा वन फिर सबरी की बात गई तो ये बात क्या बात हुई तो ये प्रसंग कब आया कि कबंदी बात आई वो भगवान कबंदी ने गति दी ताई दे गति राम उदारा राम जी उदार मना भगवान ने उसको गति दे कर गए सबरी के असमारा उस कबंद का प्रसंग पूरी चौपाई नहीं गई आधी चौपाई गई पूरी चौपाई कहते तो भी प्रसंग भिन्न होता बट आधी चौपाई गई है। ताई दे गति राम उदारा शबरी के आश्रम उदारा शबरी के बता दे सबरी दे राम आये मुन के मन समझिए भाई ये प्रसंग आया और सबरी की भी प्रसन्न कही नौ दस भक्ति भी तुम्हारे नौ प्रकार की भक्ति भी है एक इसी एक भी होती है भक्ति और वो पुरुष भी पूजनीय होता है जिसके एक नौ एक हो सतरा जीव कोई भी हो सो अतिशय प्रिय भावनी मोरे भगवान के मेरे को अत्यंत प्यारा लगता है सकल प्रकार भक्ति दृढ़ तो रहे सकल प्रकार भक्ति दृढ़ है। और शबरी खुद क्या कह रही है शबरी खुद उनके वचन में कहते अधम अते अधम अधम अति नारी तिन मैं मति बंदा घारी। उनका कहना यह है कि अधम अते अधम पहले अधम कौन होगा पहले अधम होगा क्षत्रिय क्योंकि ब्राह्मण उत्तम हुआ अधम हुआ क्षत्रिय अधम अते अधम कौन हुआ शूद्र और अति अदब कौन हुआ, अंत जो असूत, और उनमें मेरी स्त्री में और वन स्त्रियों में मेरे में एक में एक व्यक्ति ऐसी मैं हूँ। अदम अति अदम अदम अति नारी अतिर में उन स्त्रियों में भी मैं मति मंदाई मतारी हूँ। ये बात कही तो उन बाती से मालूम होता है कि ब्राह्मण शब्द पूजनीय है, शूद्र गुण गण प्रवीणा पूजनीय नहीं होता। इस पर विचार आता है मनुष्य के समझदार के अरे कही तो क्या बात है, दोनों बात साथ में कही, दोनों बातें और ताय राम दे गति राम उदारा और सबरी किया उदारा और प्रकरण भी आधी चौपाई कह आधी चौपाई वहां कह दी, ऐसा नहीं भी वो चौपाई पूरी कर दे और दूजी कह दे तो गोस्व जी कोई मामूली कभी तो थे नहीं, नहीं कर सके ऐसी कोई बात नहीं है। फिर कई दोनों बातें बताई तो दोनों बातों में तो क्या जाति की प्रधानता है, गुणगण की प्रधानता है, भक्ति की प्रधानता है, ये एक शंका होती है। तो शूद्र गुण गण ज्ञान प्रवीणा, गुण गण ज्ञान में प्रवीण संत और शूद्र ही नहीं, इसमें थोड़ा ध्यान देना। जैसे मेरे समझ में आई वैसे कहता हूँ, आप ख्याल करना, अच्छी लगे तो बात धारण करना, न लगे तो छोड़ देना, कोई बात नहीं है। शंका हो तो पूछ लेना, तीनों बातें। तो बात यह है कि भाई जो अपना शरीर का अभिमान है और शरीर को लेकर किया जाए तो शरीर ब्राह्मण का पूजनीय होता है सबसे, चाहे कैसा ही हो, वो कैसा ही हो। शब्द इन्होंने भी ब्राह्मण के घर जोड़ लिया है तो शरीर की मर्यादा को लेकर के बात गई वो बहुत ठीक गई है। शूद्र गुण ज्ञान प्रवीण में अचित जानकार है तो शूद्र न पूजिए, वो पूजनीय नहीं होता, पूजनीय ब्राह्मण ही होता है। परंतु भगवान की भक्ति हो जाए तो महाराज वो सबसे श्रेष्ठ होता है। भगवान की भक्ति नहीं, बड़े शरीर दुर्लभ गति जो बड़े बड़े ज्ञानियों को बहुत दुर्लभ गति, भगवान कहते हैं शरीर तेरे बड़े सुलभ हो गई, तो भक्ति में ज्यादा करी भगवान ने। तो इसका सिद्धांत क्या निकला, खूब ख्याल करके आप देखो, मन लगा करके, चित लगा करके, ठीक ध्यान दे करके, तो भक्ति की महिमा है। भक्ति की जो महिमा होती है वहां देह का अभिमान नहीं होता, देह का अभिमान होता है तो भक्ति नहीं होती। ये दोनों के फर्क है। ये ज्ञान में भी ऐसी बात है, ज्ञान में भी जब तक शरीर का अभिमान है तब तत्व ज्ञान नहीं होता है। तत्व ज्ञान होता है तो शरीर में वन आश्रम को लेकर के अभिमान नहीं होता ज्ञान में। परंतु फिर भी उसमें एक दिन मैंने कहा था, उसने दूसरे भाई ने शंका ही करी, शंका के बाद मैंने पूछा, कोई बात पूछी नहीं। उनमें सूक्ष्म अहंकार रहता है, ये बात मैं कही थी। और उन्होंने पूछा कि सूक्ष्म अहंकार ज्ञान मार्ग में नहीं रहता, भक्ति मार्ग में रहता है। तो मैंने कहा तुम बोलो, विचार करो, और फिर भी आपका विचार है तो मेरे से एकांत में पूछ लो, सभा में पूछ लो, संकोच मत रखो। मैंने जो बातें कही है वो भी मैंने अध्ययन के अनुसार, पुस्तकों के अनुसार कही है, मैंने मेरी कोई विशेषता कहकर मैंने नहीं कही। मैं अपनी विशेषता मानता भी नहीं हूँ, कोई मैं विशेषता कहूँ। परंतु सिद्धांत क्या है कि भक्ति होता है, भक्ति में अहंकार नहीं रहता। इस बात से वो कह रही है सबरी कि अधम अत अधम अधम अति नारी और तिरम मैं मति मंद अगारी, मैं इतनी छोटी हूँ। तो एकदम सच्ची बात गई, ठीक सबरी ने ठीक बात गई है। अब सबरी जाति के कारण और पूजनीय नहीं है, आदरणीय नहीं है, परंतु भगवान के कि सुनो क्या रघुपति सुनो भावने बाता मानव एक भक्ति का दाता, वह भक्ति ना तो मानता हूँ भक्ति जिसमें हुई नौ माह एक हो सतराचर कोई हो सो अतिशय प्रिय भावने मोरे कितनी बात गिर गई सो अतिशय प्रिय भावने मोरे अरे सकल प्रकार भक्ति दृढ़ तोरे तुम्हारे में सब प्रकार से प्रगति दृढ़ है। ये बात भगवान ने कही। सबरी को ये पता नहीं कि नौ पार की भक्ति होती है, नहीं तो उसमें विरोध आता है। भगवान तो कहती है कि महाराज मैं तीन में मैं मति मंदाकारी ऐसी हूँ, भगवान कहते हैं भक्ति है और भक्ति के लिए कहते हैं कि नवदा भक्ति हो तो पाए सावधान सुनो और धर्म मनवाए, सावधान से सुनो मन में दान करो तुम इस बात को सुनो। तो ये सभी वो कह रहे हैं और सकल प्रकार भक्ति तोरे आगे सामने सकल प्रकार की भक्ति दृढ़ है, नौ प्रकार की भक्ति भी दृढ़ है तेरे में, ऐसा भक्ति सामने कहो मकान है सावधान सुनो। तो क्या तात्पर्य हुआ, अगर नौ प्रकार ही दृढ़ भक्ति है तो फिर कहने की क्या जरूरत है, और कहने की जरूरत है तो नहीं जानती है। ये बात सिद्ध होती है कि भौरी को पता नहीं है और भगवान कह रहे हैं सावधान सुनो और धर्म मनवाए, सावधान से सुनो और मन में धारण करो, तो धारण करो तो उसकी भक्ति नहीं है। ये बात सिद्ध होती है और सकल प्रकार से भक्ति दृढ़ हो रहे, सब प्रकार से भक्ति तुम्हारा दृढ़ है, तो क्या बात है। बात एक खास, सब कुछ गुण होते हैं परंतु भाइयों थोड़ा बहुत ही गुण ज्ञान रहा समझ का शास्त्रों का सिद्धांत का ज्ञान चाहते हुए उस ज्ञान के कारण आदमी पूजनीय नहीं होता। पूजनीय होता है भगवान का संबंध होने से, भगवान के संबंध का जो महात्म्य है वो महात्म गुण ज्ञान आदि में नहीं है, भक्ति की बहुत विशेष महिमा है। तात्पर्य इसका भक्ति में मालूम होता है। आपके विचार हो तो आप खूब पूछना इस बात में, पूछना मेरे से ऐसा अध्ययन है आपको बताऊंगा। सब बातों में उत्तर दे देता हूँ, ये मैं दम नहीं भरता हूँ, ये कार्य नहीं है, परंतु इनमें विशेष बात कर क्या है, भगवान का और रामायण का कहने का तात्पर्य क्या है। तात्पर्य जितना भगवान के नजीक होता है वो बड़ा होता है। आप देखते ही हो, अभी मेरे व्याख्यान सुनते हो, तो मैंने आप लोगों से प्रार्थना की है कि आप और कुछ न हो तो आप अपने आप को भगवान का संबंध मानो, ये जोर दे दिया मैंने। और फिर भी कहता हूँ कि भगवान के संबंध को तोड़ो, तोड़ो मत। जो आप संसार की बातों को लेकर के तो अपने ऊंचा मानते हैं, अरे भगवान को भूल जाते हैं। ममई वांश हो जीव लोग ईश्वरांश जीव अविनाशी चेतना राशि, तो ईश्वर का अंश है वो जीव है। अब जब ईश्वर में लग गया तो छोटा कैसे रहा, वो चाहे किसी जाति का हो, किसी वर्ण का हो, किसी आश्रम का हो, उसमें बड़ेपन अपने गुण ज्ञान की नहीं है। कभी सभी ने कभी माना नहीं अपने को अधम अधे अधम अधम अति नारी तिन मैं, ये सभी अपना परिचय दे दी मैं ऐसी हूँ सबसे, तो मन में कोई अभिमान कहीं चित मात्र भी नहीं है। सकल प्रकार भक्ति तो रहे, ये भगवान कह रहे साहब ही ऐसा भक्ति तुम सुनो धर्म अनुकार करो। तात्पर्य से यह निकला कि शबरी भजन करने वाली थी, व्याख्यान करने वाली नहीं थी। व्याख्यान देने वाला होता है वो सब बातें याद करनी पड़ती है, सब कहनी पड़ती है सभा में, वो सभा चूक जाए तो गलती होती है, इस वास्ते मनन करता है वो। और भजन करने वाले होते हैं वो इन बातों का ख्याल ही नहीं करता कि लोग मेरे को क्या कहेंगे, मैं लोगों को क्या समझाऊंगा, क्या मेरी भूल हो जाएगी, ये विचार आता ही नहीं। ऐसे सच्चे जैसे भगवान भी है, तो सभी भाई व्याख्यान देने वाली नहीं थी, वो भजन करने वाली थी, डरती थी कि ऋषियों पर मेरी छाया पड़ जाएगी तो ऋषि बने अशुद्ध हो जाएंगे, अपवित्र हो जाएंगे, मैं तो पवित्र हूँ नहीं, मैं अपवित्र कर दूंगी, तो डरती थी वो। जब पंपा सरोवर का जल निर्मल नहीं हुआ, इराद हो गया, उन्होंने भगवान ने भगवान से कहा, ऋषियों ने पग दो, भगवान ने पग दे दिया, ठीक नहीं हुई। फिर कभी सबरी पैद रहे तो सबरियों का तो पग धो ले, तो वह ऋषियों की तरफ देखने लगी कि अभी तो ये महाराज खड़े हैं जो कहते हैं, पर मैं पग लगाऊंगा तो अशुद्ध हो जाएगा जल। पर राम जी ने कहा पग धो, तो ऋषि ने कहा, ऋषि ने भी आशा उन्हें समझ दे दी, तो निर्भय होकर उसने अपना चरण धोया। तो सबरी के मन में सपने में भी ऐसा अभिमान नहीं आता कि मेरे पास नौता भक्ति है, कि चित्त है तो कहने वालों को चाहिए, व्याख्यान देने वालों को याद करनी चाहिए नौता भक्ति। तो सबरी सीधा अंतःकरण सीधा हो, सरल हो, हम भगवान के हैं। गोस्वामी जी खुद भी कहते हैं, कभी न हो नहीं चतुर कहा हूं, मत अनुरूप राम गुण गाऊं, कवि न हो मैं कवि नहीं हूं, मैं कवि नहीं हूं, कवि न हो कवि हो गया मैं बहुत समझदार हो गया, ऐसा नहीं हो, मैं तो अपनी बुद्धि के अनुसार ही राम जी गुण गाता हूँ, मैं गुण में अच्छा लगता है, मुझे मेरे मन लगता है, ऐसे गुण गाता हूँ, कैसे कहते तो गोस्वामी ने यही बात कही है। और ये भी कहा राम चरित मानस कभी तुलसी कभी स्वीकार किया है, क्या क्या बात है फिर, कहते मैं तो लायक नहीं हूँ, कभी न हो कभी न हो का राम राम चरित राम मानस कभी तुलसी, कहते शंभु प्रसाद सुमति है मुर्सी, भगवान शंकर ने कहा कि तुम कभी हो, तो भगवान शंकर आदर देते हैं, वे कहते हैं तब कभी तुलसी, मैं कभी मान लेता हूँ, हे भगवान की आज्ञा को कैसे उल्लंघन करूँ, मेरे में ऐसा क्या है जो भगवान की आज्ञा को उल्लंघन करूँ, इस वास्ते ये तो खुशमती है तुलसी, तुलसी माँ का नाम है, गोस्वामी जी तुलसी धर्म बनाते उनकी माँ का नाम तुलसी भाई है, जो शंभु प्रपद प्रताप श्रीमती है तुलसी, रामचरित्र मानस कभी तुलसी, शंकर भगवान कहते हैं कभी कभी कभी हो गया, मैं कभी न हो नहीं चतुर का हूँ, अपनी बुद्धि से चतुर का हूँ और मैं अच्छा हूँ जानकार हूँ, ये नहीं मानता हूँ मैं तो मानता ही नहीं, मैं तो अन्य रूप राम गुण गाऊँ, राम जी गुण गाता हूँ, इस वास्ते मेरी कविता में बुद्धि है, सब कुछ है, पर मेरे गुण राम नाम है इसमें, इस वास्ते राम नाम जिसमें होता है वे संत और महात्मा उसे आदर करते हैं, तो मेरे कारण से आदर हो रहा है, मेरी सिद्धाई नहीं है, मेरे में सदगुण नहीं है, मैं उन गुणों के कारण से अभिमान नहीं करता हूँ, अभिमान है ही नहीं भीतर में करे कैसे, अरे अभिमान है ही नहीं तो बड़े भले बड़े खुशी होते, बड़ा तो वो होता जिसमें अभिमान नहीं है, न वर्ण का आदर में है, ना आश्रम का अभिमान है, ना कोई विद्या का अभिमान है, कभी कभी विवेक एक नहीं मोरे, सत्य कहूँ लेकिन कागज गोरे, कागज गोदा हूँ लेकिन कहता हूँ, कभी विवेक भाव भेद रस भेद अपारा, कभी दोष गुण विविध प्रकारा, तरह तरह के भेद है, गुण है और कविता है, कविता कितने कितने होते हैं, कैसे कैसे प्रस्तार होते हैं, उस प्रस्तारों में कौन उद्देश्य है क्या उद्देश्य है, मरगट है मेरु है आदि कई बातें होती है ही जानते है, कभी तो विधि एक दिन बोले मेरे ही नहीं, इसका तात्पर्य जानते नहीं थे, ये बात नहीं है, गोस्वामी जी कविता में बहुत विलक्षणता आती है, कविता में स्वतः चौपाई में आप देखो तो एकदम ऐसी ऐसी चौपाई चौपाई में अलंग भरा हुआ है, अलंकार भरे हुए है, पर अलंकार भरे हुए हैं वो भगवान की कृपा से है, अपना अभिमान नहीं है, कविता का अभिमान कोश मुझे है ही नहीं, मन में ही नहीं, मैं तो कहते हैं मैं कुछ नहीं हो रहे सत्य कहूँ लिख कागज को रे कागज और लिख कह देता हूँ मेरे में नहीं भाई, मैं जानता नहीं। बड़ी नम्रता है, बड़ी सरलता है, और मैं सरलता की भी महिमा कर रही, वो समझ मसीह मैंने। ये मानस सरोवर का जोड़ है और मेरी नम्रता है, ये जल का हल्का बना है। जल हल्का होता है ना, पाचक होता है अच्छा, तो वो मेरे जो हल्का मेरी नम्रता है वो हल्का है जल का। तो अपने नम्रता का बखान भी कर दिया, बात भी कह दी, बड़ी सिद्धांत की बात कह दी, यहाँ भी बड़ी सिद्धांत की बात कह दी। तो गहरी बात गोस्वामी जी महाराज कहते हैं, गोस्वामी जी वाणी में बड़ा गहरापन है। गीता के शब्दों में और रामायण के शब्दों में मेरा मन एक भजत ही रही, विचार करता हूँ तो ऐसा सुंदर विवेचन रामायण का भी होता है और ऐसा गीता का होता है। गीता का शब्द विन्यास भी विलक्षण है, रामायण का शब्द विन्यास भी विलक्षण है। दो ही अवतार हुए हैं, एक राम अवतार है, कृष्ण अवतार, कृष्ण अवतार ही गीता गीता है, राम अवतार रामायण है। दो ही तरह उपदेश दिया जाता है, एक करके बताते हैं ऐसे करो, एक कहकर बताते हैं। तो रामायण करके बताया राम जी ने, मैं कैसा भाइयों के साथ संबंध रहता हूँ, माताओं के साथ कैसा संबंध रखता हूँ, कुटुंबियों के साथ संबंध कैसा रहता हूँ, अजोध भाइयों के साथ संबंध कैसा रखता हूँ, अपने अपने प्रेमियों के साथ बर्ताव कैसा रखता हूँ, द्वेष रखने वाले रावण के साथ बर्ताव कैसे रखता हूँ, मेरे संबंधी है जनकपुरी उनके साथ मेरे कैसे संबंध है, वो भी मेरे संबंध देख लो। तो गोस्वामी महाराज जी वाणी में देखो, महाराज चिंता में देखो, तो बहुत विलक्षणता भरी हुई है। विलक्षण भरी रहे भाई, उस विलक्षण का अभिमान है ही नहीं, उसका अभिमान छुआ ही नहीं। गोस्व जी है याद ही नहीं है कि मैं गुस्सा हूँ, मैं कभी तो हूँ नहीं, छोटे का शत्रु नहीं प्राथा है, मैं तो भाई राम जी का गुण गाता हूँ। अच्छा, तो इसमें तात्पर्य क्या निकला कि जो शरीर को लेकर अपने में गुण गण समझता है, वो समझता है, वो महाराज आगे भी जहाँ उत्तरकांड में आया है, तो वो ब्रह्मचारी जो ब्राह्मण होता है और शूद्र जो ब्राह्मण शातन पैर करता है, आंख दिखा भाई डांट डांट कर आंख दिखाता है, तो हमसे हम थोड़ी है। तो ये अभिमान होता है, उससे मुझे पतन होता है। गोस्वामी बात है, तो सब बातें मर्यादा के ठीक ढंग से कही सभी, तो लोक में मर्यादा है उसमें शरीर की प्रधानता है, और परमात्मा की प्राप्ति में भगवत भक्ति के और अपने में कोई अभिमान न हो किसी द्वारे। इस बात में कह रहा ज्ञान में कुछ अभिमान रहता है, वो अभिमान बहुत सूक्ष्म रहता है, जो सूक्ष्म होने के कारण से मतभेद में कान पड़ता है। अद्वैत विशिष्टाद्वैत शुद्धाद्वैत द्वैताद्वैत अचिंत भेदा भेद आदि आदि जो मतभेद है, और मतभेदों में वो कारण होता है। दूसरा मतभेद का कारण क्या है, मतभेद होने में, और दूसरे ग्रंथों में भक्ति में देखो तो भक्ति भी दो तरह की है, सीधी सरल जैसे शबरी की है ऐसे सीधी भक्ति वाले, उनमें मतभेद नहीं होता, और जो विवेचन करते हैं उन वहां तो मतभेद आता है, और मतभेद कहीं आता है बहुत सूक्ष्म, तो वो मतभेद रहता है। अमर नहीं मतभेद रहता ही नहीं, अपना कुछ मान ही नहीं, मानते ही नहीं। तो सब सिद्धांत का सार क्या निकला कि जो अपना अभिमान न हो, अपने कोई विशेषता न दी गई, अपने में कोई अलौकिकता न दी गई, विचित्रता न दी गई, वो विचित्रता सब भगवान की है, अपने अपनी कोई है ही नहीं, अपने में कोई अलौकिकता दिखती ही नहीं, अपने में कोई विचित्रता दिखती ही नहीं। इस बात तो कैसे अभिमान करे कि मैं ऐसा जानकार हूँ, अपना गुण दिखे तो अभिमान करे, अपना गुण कोई दिखता ही नहीं, ये तो भगवान की कृपा से होता है, भगवान की कृपा के सिवा और कुछ नहीं है। इस वास्ते आपसे प्रार्थना है, सबसे भाइयों से बहनों से, कि सच्चे हृदय से भगवान के अपनाओ, भगवान हमारे, हम भगवान के हैं, इससे अभिमान बहुत जल्दी दूर होता है भाई। अपने अपने गुणों से अभिमान दूर नहीं होता, अभिमान को बढ़ाने वाले गुण होते हैं, और अपने में कोई गुण नहीं है ऐसा पर भगवान का हूँ मैं तो भगवान होते ही वो नम्रता आ जाती है, स्वतः स्वाभाविक। मैं तो कुछ भी हूँ नहीं, जो कुछ दिखता है भगवान भगवान की महिमा है, भगवान का प्रभाव है, भगवान की विशेषता है, वो भगवान की विशेषता दिखती है वो अपने विशेषता को दिखती है, अपने विशेषता दिखती है वहाँ भगवान की विशेषता नहीं दिखती, वहाँ अपना अपने दिखता है, वहाँ अभिमान होता है ज्ञान आदि का सूक्ष्म बहुत सूक्ष्म मुक्ति बाधक नहीं होता, केवल अपने मतभेद में होता है, इस तरह का सूक्ष्म होता है। ऐसे मैंने संतों से बातें सुनी, ऐसी महात्मा से सुनी हुई बात है, मेरे घर की नहीं है बातें, मैं जो बातें कहता हूँ मेरे घर की नहीं कहता हूँ, बीच बीच कोई आ जाए वो भैया आ भी जाती है, आ जाती है तो माफी मांग लेता हूँ, सबने भाई माफी कर देना, अभी मैं आ जा तो ऐसी बात बड़ी आ जाती है, परंतु मेरे को विचार कर देखा जाए तो मैं साफ अपना कहता हूँ भैया मैं जानता नहीं हूँ, मैं कब जानता हूँ, मेरी कई बार आपने सुनाई होगा पूछाई होगा बात, तो अपना मैं नहीं मानता, मैं अब आ जाता है तो वो माफ करो, आपने सोचा मैं भी मांगता हूँ। तो वास्तव में भगवान का संबंध जो प्राणी के साथ है, भवैवांशो जीव लोके जीव भूत सनातन ईश्वर जीव विनाशी, तो इन पर मैं जोर देता हूँ, आप लोगों से प्रार्थना करता हूँ कि आप भगवान के हो, हम भगवान के हैं, हम बेटी भगवान की है, हम बेटा भगवान के हैं, भगवान के संबंध से ऊंचा ऊंचे से ऊंचा है वो, पर भगवान के संबंध है भगवान, वो महत्ता वो महिमा वो बड़प्पन है सब भगवान का है, हमारा नहीं है, हम भगवान के होते हैं तब हमारा आदर करते हैं लोग, लोग आदर करते हैं तो भगवान का संबंध करते हैं, हमारे को संबंध थोड़ी करते हैं, हमारे में कोई विशेषता थोड़ी है, वो विशेषता हमारे प्रभु की है, प्रभु की विशेषता आएगी है, इस वास्ते पराज में सोने कह देते हैं असा अभिमान जाए नहीं भोरे, मैं सेवा करूं पति पति भोरे, मेरे हृदय मैं कुछ भी सेवक हूँ, सेवक में क्या है, सेवक सुख से बाल भिखारी लवी यशु सुख गरीब बिचारी एक कभी तो अपना अपमान रखने वाला बड़ा नहीं होता, बड़ा होता है भगवान के संबंध से, बड़े से या बड़े होते हैं जो भगवान वजन भगवान भावन बन करके गए पृथ्वी मांगी अपने कर्तव्य से, तो वो भगवान जब पृथ्वी अपने लगे तो तीसरा कदम बाकी रह गया पूरे मुकाम होता हो, जब बालिश मलिक ने कहा कि महाराज जब जिसकी जमीन भी दो पर कदम हम आ जाए तो मालिक एक कदम में होगा ही ना, मैं सिर पर धरो फिर एक एक कदम फिर उठा बोलो उसमें कमी नहीं पूरी कर लो, इसमें दूसरा नरेश आ गई बट बलि है वो भी बढ़ा बलि और राक्षस है, बट राक्षस होने पर भी बड़ा विचित्र भाव उनका अलौकिक भाव भगवान के लिए, अरे भगवान भी ठग गए, देखा किसी का सगा नहीं भाई करके दगा कोई देख लो, सब बताए खास कहते हैं बावन भर बलिराज से दगा हुआ खुद विष्णु ने चार बहीने तो करी का लाग लगा कोई देख लो रे, विष्णु भगवान के उनको भी वहां पर पैदा करना पड़ा, देव से एकादशी होती है देवठ ने किया तक आषाढ़ की एकादश से कार्तिक की एकादशी तक वहां भगवान काम करते हैं, तो ऐसी विलक्षणता आई है, ऐसी विलक्षणताओं में कारण हुआ जो भगवान की भक्ति है, वे है जो भगवान की भक्ति है, अपने धर्म कोई है ही नहीं, अरे गोस्वामी जी बड़े माता है कोई रुचभूत को जुड़वा कहो कोई जाके जैसे विचार है ना, किसी बेटी रेडी है किसी बेटी रेडी है कोई क्यों करो जो हूँ जो राम जी का हूँ मैं तो राम जी का हूँ, सोते हैं आदमी बहुत में रहते हैं अपने बड़े ब्राह्मण बनेगा शरीर बनेगा कोई अभिमान नहीं है, तो भाई अभिमान न करके सच्चे हृदय से सरलता से भगवान के हो जाओ, हाँ भाई मैं सभी हे दाथ भगवान को पुकारू फिर देखो आप रहते नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण।